autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów, potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Trójka budzi. Tak, jeszcze w nawiązaniu Trójka Live i Michał Grabek-Grabkowski. Również wiem, że ciekawe koncertowe piosenki Tina Turner między innymi zaprezentuje w niedzielę po 19:00. Tymczasem, proszę Państwa, wczoraj wreszcie miałem czas, by trochę hokeja pooglądać. Mistrzostwa świata trwają. No i spore niespodzianki. Na przykład Łotwa ograła Szwecję. W półfinałach Kanada Łotwa, USA Niemcy za rok w elicie. To też warto przypomnieć, Polska. A ponieważ zawsze kibicuję Szwedom, jak oczywiście nasi nie grają, to tak pokrzepieniu na początek naszego tego rozbudzającego spotkania dzisiaj muzyczna Szwecja, czyli zespół Kent. No to wbijamy ten krążek do bramki. Ira Nadal, Michał Żołądkowski. Trójka budzi, jest minuta i 27 sekund po 4:00. Oh,

ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Możemy milczeć, to jest radio, trzeba od czasu do czasu coś powiedzieć. Z tym artystą to dopiero mamy połączenie urodzeni tego samego dnia, tylko że Artur 3 lata wcześniej. W Trójce przed momentem Artur Rojek bez końca, 17 minut po 4:00. O, bez końca, to osobiście mogę słuchać albumu Rumors Fleetwood Mac. No i tutaj jubilatka w zespole od 1975 roku. Ja się urodziłem, ona pojawiła się w zespole. Stevie Nicks kończy dzisiaj, uwaga, to ciekawe, 75 lat. Jedna z moich ulubionych wokalistek. To, proszę bardzo, z albumu Rumors, jej dzieło, czyli Dreams, a później zajrzymy na płytę Tango in the Night. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio Everywhere. 25 minut po czwartej. To za moment z miejsca 16 listy przebojów trójki sobie zagramy. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Lista dzisiaj od 19 notowanie okrągłe 60. Po 12 to będzie Faul, ale do południa jeszcze możecie śmiało Państwo głosować i tworzyć sobie muzyczny wieczór z trójką. Głosowanie albo przez aplikację, albo na naszej stronie, na stronie trójki. A trwa też, o tym warto przypomnieć, tak przy okazji sportu, Orlen Wyścig Narodów. Polskie Radio patronem. Też przypominamy, relacje oczywiście w trójce i dziś, i przez cały weekend. No to teraz, proszę Państwa, przerzutka i my też jedziemy dalej w dobrą stronę. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku. czarne dachy, złoto zaraz zmieni je. I tę ulicą pustą, w sławie co nad nami, za tę ciszę, za ten świt, że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się, za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Wnikliwie się przysłuchawszy, muszę przyznać, że przeżywam ten tekst codziennie w realu. Trójka Polskie Radio jest za 26:05, czyli już 6 minut po wschodzie słońca. Miasto, tak, zdecydowanie budzi się. Słychać, że to będzie dobry dzień. Pogodowo, na pewno, deszcz tylko na południu, poza tym sucho, słonecznie, z bardzo przyjemną temperaturą, 21-22 stopnie, trochę chłodniej w Zakopanem i w Koszalinie maksymalnie 15. Tymczasem takie coś do przemyślenia. Czy trzy najważniejsze rzeczy w życiu to jest jedzenie, miłość i muzyka? Dla niego ta trójka zdecydowanie tak. Kończy dzisiaj 59 lat. To Lenny Kravitz. Such a mystery. If you want it, can't stop. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. Zaczynać dzień z przyjemnością. I belong to you, Leny Krawic w Trójce na dzień dobry. 17 minut do piątej. To może tak, taka mała aktywność. Dzisiaj przecież jest dzień mamy. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Przypominają się Państwu jakieś teksty mam z dzieciństwa, takie kultowe, jak na przykład nie obchodzi mnie, kto zaczął, jak zaraz nie posprzątasz, wywalę wszystko przez okno. A jeszcze jeden, to jest dobre w kontekście śniadania. Wyciągnij łyżeczkę, bo sobie oko wydłubiesz. Jeżeli coś jeszcze się przypomina, to proszę śmiało pisać. Będzie taki wspólny śmiech, do czego zachęcać będzie za moment Fiolka. Jakby to powiedziała mama? Liczę do trzech. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy pić? Kto wie, jak na cieszyć to grzeszę. Nie odleciał przypadkiem. Trójka gra, Trójka budzi, Czesław śpiewa, działamy sprawnie. Jesteśmy piękni od samego rana. Imieniny dzisiaj świętują Angelika, Ewelina, Filip i Paulina. Trójka od rana życzy pozytywnego nastawienia. 9 minut do 5, a po 19, 60. wydanie listy Trójki. Tomasz Miara zaprezentuje Państwa ulubione piosenki w tym tygodniu. I będzie okazja między innymi dowiedzieć się, czy to nagranie utrzyma miejsce trzecie. Pet Shop Boys, The Lost Room. And